بسم الله الرحمن الرحيم قاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا سورة مريم دا مكي سورة ده ترتيب په اعتبار سرا نلسم سورة ده پس دا سورة الكهف نا او نزول په اعتبار سرا سلور سلو اختم سورة ده پس دا سورة الفاتر نا نازل شوه ده کلمات و تعداد فدی صورت کی اغا و سوا اتیا کلمات دی او حروب دی کی اغا دری زرا و سوا اتیا دی 3780 فدی صورت دمخی صورت سر ربط و تڑن داسی دی چی صورت الکحب کی نفی دی علم غیب کولا دباز و عبادنا نیکان بندگان دی خوا غیب دان ندی پا غیب نفوی گی نسور ای مریم کے بعد ترقی کئی فمخ کی باندے چی بغیب و پوید اللہ سکے بی انہم عاجزون الاللہ چاہی اللہ تلا تا عاجز دی یا سورة الکہف کے دفد شبہات و قولا کوم باندې مشرکین او دلیل نیو امور خارقه للعادت د سورې مریم کې هم دغه شبهات کوي چې مشرکان او دلیل نیولو په حال د زکریا علی السلام او په حال د بی مریم باندې او په حال د عیسی علی السلام یا دریم سورۃ الکهف کې بیان د مسلې د توحید سورة مریم کی با بیان و عز الانبیاء دا انبیاء و عاجزی با بیانی دی صورت کے رب تی اسمی اپرن ویلیشوی ہو چی سورة بن اسرائیل کی ویلی اللہ انتا ہدایتو کی بخبل کتاب سرا کما حدیت بی کتابی کا بنی اسرائیل وربت على قلوبنا كما ربطت على قلوب اصحاب الكهف ومريم وصاحب طه وجميع الانبياء زمون پزډونو باندې او شان مضبوطی راولي هغه سرنګي مضبوطی چې راوسته او پزډونو د صاحب کهف او مریم طه اټول انبیاء باندې داود سورة مریم آج جوابونه دی شبهاتونا چکم واردی فبارد ملائکو کے او دا انبیاءو کے او اس بات دائی دا عبدیت بکئی دا انبیاءو عجز بساویتئی او دا با دعا آیا دنو کی اتا درشم آیت کے او دری نوی آیت کے اور اس بات دا توحید با کئی و پنجہ طریقو سرا اول با اس بات دا عبدیت دا انبیاء و ملائکو کی جدا زما بندگان و ماتا محتاج دی دوی مرد با کئی پا اقسام دا شرک باندے دریم بیا ورت کی صورت کی شفاعت قہری باندے سلورم با رت کی فاقیدی دے اتخاذ الولد باندے اللہ زان لنا زولی نیولی نائبان دی آخیدی با تردید کی او پینزم دای چې اسماء الحسنا د الله په ذکر کې درې په حذف د تکرار سره. سورته دا تقسیم دی دریو حصو ته. اول حصہ درش په تمات پوره ده. او په دې کې ذکر کوي عبدیت د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام. شپږ آیې کې تفصیلا ذکر کړي شپږ انبیاء، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شپږ انبیاء. دارنګ حالت د بی بی مریم به ذکر کوي تفصیلا اپار د اثبات د عبدیت دای. او بیا عبدیت د ټولو انبیاو ذکر کوي اجمالا اتفن زستم آیات کې. منځ کې تخویف او اخروی ذکر کوي د عیسی علیه السلام د واقعې نه وروسته اته د رشمنا سلوهتم آیات پورې. او بیا یو کوم شپې تم آیات کې بے وزیر اور کئی بشارت اخروی اور کئی شپیتم آد نہ درش پیتم آد پورے. اللہ فرمائی کاف ہا یا عین صاد. اللہ پوئی گی فمانت حروف باننے دا حروف مقطعات دی کی اشاره د اعجاز د قران ته. قران کریم دا یو معجز کتاب دی د سو مقابلن شي کوله. یزنی علماء دی کی اشاره صفات د الله ته. صفات د الله جي آیت اشاره کړي کاف ها یا عین صاد کې. کاف کی اشارہ صفت اللہ دا چھ کاف اللہ عبادی ہے دخپل بندگان دا پارا کافی دے کاف اللہ عبادی ہے. ہا کی اشارہ صفت دا حادی تچا حادی لیلار خودن کے چھرے اللہ دے. یا کی اشارہ دا ید اللہ فوقائدیہم اللہ اللہ صد اللہ قدرت دٹول لپاس دے. عین کی اشارہ دا عالم الغیب و شہادہ. اصواد کی اشارہ چی صادق الواد اللہ خبر وادو لرہ پرکون کے دے. یہ ہر یو حرب کی جدا صفت اللہ تا اشارہ اکلا. یا کافی دے حاضر ید اللہ فوقائدی عالم الغیب و شہادت و صادق الوعد. ذکر و رحمت ربکا عبدہ زکریہ. دا جواب دا اول شبہ دا مشرکان دے. مشرکان دلیل نیولو چې زکریا علیہ السلام دمرا زوڑوالی په عمر کې بچے پیدا کې دل دا دلیل د دې چا متصرف په امور دي او اقدار تصرفات شیکوریا. دا جواب به کې دي آیتونو کې دا عجز به ذکر کړي سلو طریقو سره. جو ګورو زکریا علیہ السلام چې دا واقدار نه متصرف نه بلکې عاجزی کړي الله تا تضرع ذکر د الله نه الله نه سوال کړي. چکل الله نه سوال کله الله دا دعا قبول کله زمون دی کی زکریا علیہ السلام څخه کمال نشي بلکې دا قدرت د الله دی. ذکر رحمت ربک دا یاداش د رحمت در اوستای په بنده خپل زکریا علیہ السلام باندې. ذکر رحمت ربک دی اشاره د عز یوال ته زکریا علیہ السلام چې متصرف نه بلکې عاجز دی رحمت کې الله ته محتاج دی رحمتونو کې الله ته محتاج دی. ان نادا ربه نداء خفیا کله چې आवाज وکړ خپل تاواز پټ عاجز یې سره دا بیان د دوی معجز دی چې الله د الله رحمت ته محتاج و. دیم ا فریاد کې عاجز کې الله تا سوال کې د الله نه نادا رب نداء خفیہ الله ته आवाज وکړه رب د دې اس پټ باج زئی سرا سوال وکړه د الله نه عاجز سره را سوال وکړه آواز وکړه دې په پټه باندې خفیان په پټه ا تسهیل کلی کې په پټه باندې آواز شه دا اقرب ال الاجابه لان الاخفاء اقرب ال الاجابه زه دې په پټه باندې عاجز کول تزرو کول د الله نه تل دا ډیر نږدې قبول دیا دا الله یې قبلای دوری منصور کی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ دا قطاد رحمت اللہ علیہ نقل کری آئی اللہ تعالیٰ دا سے آواز دیر کو گئی ان اللہ یحب صوتا خفیا وقلبا نقیا اللہ چے آخ وکی آفت دا جزی آواز للوہ صفاز للرا خالص لے صفائے والا دا اللہ خوک دے تفسیر ماعدی کې لیکل کېږي دا دلیل دی په دې باندې چې اخفاء د افضل د جهار نه په پټه باندې آواز کړي قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا نو ویل دا اے رب زما یقینا کمزوری شوی دی اڑو کی زما او گردی تلے دے سر زما تک سپین نوی دی بڑا والینا دیکھ بیان دا درے معجز دارے یا اللہ کمزور مان آثار دا بڑا والی دی اڑو کی مم کمزوری شوی دی او سر میں سپین شوی دی دا سړی محتاج دی به رحمت ته پلاجی پیش کړي یا لازم محتاج هم ستا رحمت ته ولم اكن مدعائك ربي شقيا او نه مزو پرامل ګولستاني ار ازما محروم بدبختا بدعائك من بدعائي اياك یا اللہ چې تا را مدد کو نو ما پدر ته ما نه محرمه کې دګی شاهد دې طرف ته چې الله نه دعا غواړي نو پاک وته یقین ساتي دا یقین به ساتي چې الله وزما دا دعا قبلای دعا کې به یقین وي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ذات تمدا سوال کول د اولاد ته یا الله کمزور شما تم سپین شوی دي ستا په دعا باندې زنا او نامراد او محروم نیمه اوس یو سوال لای زکریا علیہ السلام د کمزور بډای نو زی اولاد وختل د ضرورت ده سبا از ده بدوان چې دا اولاد غواړي دا نه جواب کوي انی خبت الموالیه او یقینا زیرګم د تر بران لا رستو زمانه په دین باندې زه دین هیریګم آسینه چې زمړ شمو دار او لګي او دین برباد کی سوال د زوی کوي خو وراثت د دنیاوی د پاره نه دنیاوی مالونه چې یام بیا میراث کې نه بریږي دین ایریګم چې زمړ شمو دا دین به تباہ کی صاحب کی وکانت امراتی اخرا فهب لی من لدنک ولیا او کده زما جا شندران په صبح کی ما درا د خپل طرف نه وارث د دین ولی من وارث د دین را راګی یرسونی و یرسو من آلی یعقوبا چه وارشی د دین زمان و وارشی د آل د یعقوبنا دا دلیل لے پدی بانی زکریا علیہ السلام سوال کلے دکم اولاد د پار نا دا وراثت دینی د پار غواڑی اولاد را کې زمان رسو زمان دین هم سنبال کی دین دال یعقوب هم سنبال کی ازائن شی زکا انبیاء چی دی آمیراز کی معلوم دنیا دنانیر دراہم پیسے ٹکے دان پری دی دائنج پا دکی گی نو وراثت علمی انما ورث العلم حدیث کرا دی إنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر انبیاء جی آئی بخبل میراث کی پرکھے دے نو علم پرکھے علم دے دین فمن أخذه أخذ بحظ وافر نو چاچی سمر یاد کو سمر ڈیریز دکو نو عمر النبی میراث واس ایسا سمر علم ازدک دو دمر النبی پا میراس کے دیر ایسا آستر ادا حدیث و چی دلیل کے پیش کلے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شیگانوی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے ظلم کلے وچی فاطمی تے میراس دائے دا پلار نریور کلے زمکو دا فدک چکرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات شمل شفاعت مرضی اللہ عنہ رالا دخل پلار میراثی طلب کو مال آزمک کی سراغ لیشی او بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تا حدیث بیان کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی نحنو معاشر الانبیاء الى نور سما ترکناہو صدقا من معاشر دا انبیاءوی جماعت دا انبیاءوی زمان ناسوک میراس نشوڑے لے اومنش سپاس جناب صدقی دا مسلمان دا پارا جماعت دا انبیاء ایمان میراس دنیای مالون میراس نفع دیکی بیاری وعد کرا جی رستو چے فما تکلمت ہو حتی ماتت فاطمی رضی اللہ عنہ وی خبریو نکلے او بکر صدیق سرطر دے چمڑا شولا شیگانو یو گو رکن پشتن پاک یو کس خفا کلے دے فاطمہ رضی اللہ عنہ دوم را خفا کلے دا چی بے اس رائے خبری منہ نکلی آئی حدیث کی رائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو الفاطمہ تو بزت منی فاطمہ زماد اس لئے یو ٹکڑا را چاہی دا خفا کلائی زخفا کلوں چاہی زخفا کلوں نا اللہ خفا کلوں یو گرا ابو بکر صدیق خود اللہ خفا کلے لے لگا چھ نبی خفا کلے لے خدا اید حدیث مطلب غلط اخلی فما تکلمت ہو حتی ماتت دائے مطلب دائے فما تکلمت ہو خبر او نکلل دې فاطمه رضی الله عنها په طلب د میراث کې دا صراحت تا مات تر دې چمړه شولا چې کله او تاو بکر صدیق رضی الله تعالی او دای د پلار د خلی خبره پیش د جستا پلار دا ویلې دي نحنو معاشر الانبیاء الى نورس موږ معاشر د انبیاء او زمونه سو میراث نه جوړلې دې فاطمه رضی الله عنها بیا ور سره د دې میراث مبارک خبرې نه دي کلی حتا ماتت دې جامله شو ځکه انبیاء او میراث دنیاوی فاد کی نه اي علم پری دي ذکر ذکر علیہ السلام وی یرسنی و یرس من آل یعقوبا چه وارشی د دین زمان و وارشی دا آل یعقوب دا سوال ذکر کا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی وخاف بموتی چه دک لخ پل بدن کی آثار دا بڑا والی ولی دلو بدی پیاشی جمع والی مرگ راروان نے ویره دا اسنه چې دین زای شي نو فطلب اولیا یقوم بالدین بعد فطلب اولیا یقوم بالدین بعده رد طلب دی اولیا وارث کو دل پاچ قائم کی دی دل رست مرګ ددنا ذکر سوال کړه وجعله ربی رضیا او کړه دل رب زما غرشه رب بچے را لاکے اولاد راکے خوادہ سراغی استاخوا کی تتی رازی دا سوال دا اللہ تو کو اللہ اجابت دا دعا دا ذکریہ علیہ السلام اکلا دعا اللہ قبول اکلا یا زکریہ اللہ نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ اے زکریہ یقینا منزیر درکو تا پالک سران چنم دا یحیائے دا نم یحیائی لم نجعل له من قبل سمیا چننے کردولے ممکی آل رحمنائے دا نم یحیائی دا نم دا دکی خودلیشو پیدایش نمخ کی پیدایشو لانے دے سریب زیر را لے دے إنا نبشرك بيحيى إلا نبشرك بغلام اسمه يحيى امام سيوطي رحمة الله عليه اتقان کی ذکر کلی دی پینځه انبیاء دی چې دای نمونه کو درې شوی دی قبل ولادتهم پیدائش نمک کی دای نمونه کو درې شوی یو پای کی یحیى علیہ السلام نے دویم عیسیٰ علیہ السلام نے دریم یعقوب علیہ السلام نے سلورم اسحاق علیہ السلام نے پنجم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پنجا انبیاء دی چاہے مسمع شوی دی قبل الولادت قال رب ان یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا ذکریٰ علیہ السلام یقین را ہے چ اللہ ما تا اولاد را کی زی برا کے رالا سوال یو گو چھ یا اللہ اولاد خوا کی کیفیت دائے وسائی ذکر زما خدا چھ دعا شن ندا ماوانی بڑھا والی آسار را والی سر سپین شوی دے آڑو کی منزار شوی دے اولاد بسنگے کی من بزوانی کو بیر تو کنا بدا حالت بانوئی دا سوال دے کیفیت رب علنا یکونی غلام اویل دو ایرا بزمان سرنگی بوی مالا رانزوی وکانا تیمراتی آقیر او دخد از ما شنڈا آقیر صالح دا اولادن دا بسنگ بچے کی وقد بلغتو من الکبری ایتیا یقین زر سیدلی من بڑاو والین انتحاتا دیر زیاد بڑا شیمن اولاد را کیا ہے سب زوانی کی موکنہ دا حالت بانیم قال کذالک من انت کذالک ویل الله تعالی دوام دا رنگ مدا کیفیت او حالت به تبدا شان قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ویل دی رب سا دے دا کار پا ما بانی آسان و ما پیدا کلی وی تم کیو نوی تیچے ولم تکو شیئن ما شیئن مذکورا دازی او شیئ چی آپ خاص نم سر یادی نفس شیخ ہوئی لکرازی سورہ دہر آول کی انسان منی دازی او زمان رازی حل تعال الانسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا وقد خلقت من قبل ولم تك شيئا قال ربي اجعل لي آية ويل زكريا عليه السلام ارب ازما اغرز مال رأي ونخا مل سالم مقرر کی زما اولاد کی کلا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا ویل اللہ تعالی نخستا دایا چی خبر بنشی کولے دخل کسر دریش بی برابر من دار اللہ بدے منکی اللہ تو کلم الناس بمنع اللہ خبر بنکی بسود منع قول داللہ تول خبر نبلنے یاد آئے چی خبر بنکی معنی بی کلام الناس دخل کو خبر بنکی دنیا خبر بنکی ادا بای دری ورزی برا دریش پی برابر دریش پی او دری ورزی سورہ علی عمران کی او سر ورزی بتیشی سلاسا ایام سلو اکتم آیت دو سورہ علی عمران کی وَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَوْحَا إِلَيْهِمْ فَسْرَاوَتْ لُوبَ قَوْمُ اخْبُلْ بَانْدِينَ دَ عِبَادَتْ خَانِنَا محراب نمرات عبادت خانہ سورہ آل عمران کی پائے تفسیر ترشیو محراب ارتزکہ ویلے کی لیالنہ موزع الحرب ما شیطان اگر دا شیطان سر لانجیو دا جنگ زیر فاوحا الیہم ان سبحو بکرتا وعشیا نشارہ اکلل آئی تا دا جی تسبیح وائے سبائیو بھی گائے پل قوم تراؤو تو شکریہ پتاو رائی تا وائی اللہ مالا زوی راکی نتا سند اللہ پاکی بیان وائی سبیحو بکرتن واشیا دیر نماز دے یحییٰ علیہ السلام چھے پیدا شو پیدا شو پیدا تردی چالوی شو بالغ شو فولی دا یحیاء و بلغا یحیاء علیہ السلام پیدا شو بالغ شو نقلنا یا یحیاء خذ الكتاب بقوة یا یحیاء خذ الكتاب بقوة لتقلنا فی المقدر دے قلنا او المنگا اے یحییٰ نسا کتاب لربک لکوالنے یہ قوت ان پورا کوشش کو دائے پا عمل کے وَاتَيْنَاهُ الْحُکْمَ سَبِيَوْا وَرْكَلِهُمْ عَاتَبُوِيَا پُمَا شُمْوَالِ کے الحکم وانا الفہم فہم و پہم آتا ورکلیو سبیان وڑو کے معاشم دے وہ پیارے پسیلینو ایتا اخیارتو بیو حالت زکر کلے دلتا چیدا وڑو کے معاشم دے معاشم علکان رالوی رازا یحیاء لو بلزو لو بکو یحیاء علیہ السلام وردو انا لم نخلق لہذا اللہ حضرون پیدای دی لو بلپار نرے گرے تاو دی گرزے وقتنے زائے کوئی ما شمالی ګرد الله په هم او په ورکلا وحلالا من لدن الله وزکاتا وکان تقیا او شفقت او مهرباني کوونکې زمونږ د طرف نه او پاک او دې یریدونکې د الله نه تقیان تقوادارو د الله نه یریدونکې وبرم بوالدیه ولم یکن جبارا شقیا او احسان کوونکې د مور او پلار سره او نو دې سرکش نافرمان بر المول پلار باندې بارونی احسان به سرکاو سرکشم نو نافرمانم نو وسلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یوعس حیا سلامتی آری پدوانی پای ورځ چې پیدا کړل شو پای ورځ چې بمړ شو پای ورځ چې را پورته وکړل شي دوباره ژوندې سلام علیه دوانه سلام تیار الله تعالی نه الله تعالی نه په دوانه سلام تیار پر د پیدائش دد او پای ورځ باندې چې مړ بشي او پای ورځ چې دوباره برا پورته کړې شي د درې حالات دې ذکر کړی دي یو ورځ د پیدایش د دویم ورځ د مرګ او دریم ورځ د دوباره پورته کېدو زګه انسان د درې وړ حالتونو کې ډېر ضعیف او محتاج وي الله ته پیدایش په وخت کې انسان انتهائی کمزور وي بې د مرګ بوا کې ما انتهائی کمزور یو بیا چې حشر کې دارا پورته کې دل کې کمزورتیا حالت ده د درې وړو حالات کې ډېر ضعیف او محتاج وي الله ته دا ټول صفاتونه دلالت کوي په عبدیت د عیسی علیه السلام باندې چې ګوره په سلامتیا کې محتاج دی الله ته او څوک چې محتاج وي غیر دوا متصرف نه وي سروپات نشی کولی بخپل باندې واذکر فی الکتاب مریم د دې جواب کې دا دویم شبهه دویم شبهه دا چې وګوره بی بی مریم دای اولاد پیدا شو بغیر د سړی نه ای د چانس دې کله کړو دای اولاد پیدا شوې او به عیسی علیہ السلام چې اب مړی را ژوند نکول مزادړون جواب روغا برګی مرز والا دا په باندې الله سره کو نو او روغ شو دې ټول معلومی دا چې دا دواړه مختاران متصرفین سرب کوون کیو کداز ناشنا کارونه کری دا صفتونه د متصرف دي څو تصرفات کوي نو جواب کوي دا چې دا دواله متصرفین نه چې دواله الله تعالی تزرو کرے خدا عزی الله ته پیش کړي او څو چې عزی کوي خیر ته ځان خپل احتیاج پیش کوي نه متصرف او الہ نه بی مریم عیسی علیہ السلام دا علیہ نے دی وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم یاد کا بطور درسیت بان لے بکتاب کے مریم نصیحت بطور تذکیر مراد دے اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانَ الشَّرْقِيَا کله چې جدا شو د اهل خپلنا تر لری مشرقي طرف تا پډړ باندې شو یو طرف ته شو د خپل اهل نه مکان مشرقي ته فَتَّخَذَ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا جوړ کړل دینه د بچ کېدلو د پردا پرده ځان د جوړ کړل ځان پټول د پار نو فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا نو اولی گلو آئی تا روح د خپل طرفنا نو جوڑی گل آئی تا شکل د بند برابر روحنا من جبریل اسلام اتراو لیگ جبریل اسلام چرایم فتمثل لها نو جوڑی گل آئی تا شکل د بند برابر شکل د انسان اترائی چکل بی بی مریم آولی دو وقالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا ويل اي يقينا زو بناي غالم برحمان ذات سرستان کي تبريز گايا اعوذ بالرحمن دا زكوي رحمان صفت الله د زمان ډير مشهور دغه اني اعوذ بالرحمن این کند دقیان دا شر دین جزا الله مقدر ده جزا ده کته چر د تقوا دار د الله نه یریږي نو زمان الله لري شو ما تکلیف مراقوا وبعدنی ولا توزینی زمان الله لري شو ما د تکلیف راانه کی جبرئیل علیہ السلام ته دا خبره وکړه قال انما انا رسول ربك ویلا یقینا زیما استاد در ربستا الله تر مرا لګلې شو الله ویل دی لاهب لك غلام زکیا د دیر پانچ یو بخون تا تا لک پاک انسان نی ملکی دا پرشتے ما د دیر پانچ اللہ را لے گلیم چلاہ ہوئی چی تا رسی و لک پاک در کول غوارم چکرہ بی مریم تا داویل نی تاجب او کالنا یا کوننی غلام قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا والايسر يبي مال را لك ان يا سيدر ما تسوق بشر ما سر بشر نه لګي دې ما الله بالنكاح ولا بالزنا له ما چا سر او هدا کړل دې چې ما اولاد شي او ما سر زنا او بدکاری کوي اولاد هم څنګه ولم اكو بغيا نيم ازو زنا کارو بدکارا زګه عام اولاد چکین او داس کی یا نکاح کیا صفا زنا دنوشي ما نه نکاح کړ او نو ما صفا زنا میکلی دا سرنګ مزما اولاد کی قال ولا كذلك من انت كذلك تبم دا رنگي جنبتا زنا کری او نبتا واد کری قال ربک هو علی حین ویلی دی رب ساتے دا کار پا ما بانی آسان ستارب داویل چی دا پیدا کنز ولنجعله آتا للناس ورحمتا من الله وكان امرا مقضيا سارب داوید دا کار دی ما باندې اصل من پیدا کوم به نخلقه او ذکر پیدا کوم ولنجعله آتا للناس او ذر پاچ وګرځو دلن لکه د قدرت د الله د پاره د خلقو آیتن من اللہ قدرت نکا ورحمتا ملنا ورحمت زمود طرفنا دیرا کار پرک لیشوے وکال امر مغزیا فحملته فانتبذت به مکانا قصیا. جبریل علیہ السلام تو اللہ وی جتون دارنگی دا کار دے اما من احسان ما نتاون زنا و بدکاری گئی نبدی واد کرے اولاد وی پیدا شی دا اثر پار پیدا کن دیر پار چی اللہ قدرت نخشی. لبا حملت دو بس بخیر دیا واقست حملیشا فانتبذت به مکانا قصیا. نفس بڑڑا شوان پائس را زیلر تد قومنا. مکان قصیا منان القوم قوم لر لارا اطرف تا مکان قصیا دا بیت اللحم مقام ارتوی لیکی دا بیت اللحم دا بیت المقدس نا تقریبا اتمی لاخوا اتمی لآخوا دا بیت المقدس نلده اغزه تلالا نو چلالا نوال ده دا اولاد دا پیدایش درد شروش و جاہ المخازو الى جز الاخلا. پس راست لدل درد دا پیدایش دا بچی درد زه دا بچی پیدایش درد راست لدل علاجز النخلتی آتنی ده کجوری تا و کجوری تا نو آزه لرارا. قالت یا لیتنی متو قبل آزا و کلتو نسیم منسیا. ویلدی حیر مال چمڑوی زمکی ددینو وی زہیر پیرا. یا لیتنی مدو قبل آزا دینا مکی زمڑاوے دیبانی او سوال لاری چی بی مریم تمنا دا موت کرے را مدو قبل آزا او تمنا دا موت چی داو نجائز دا دائی مدو قبل آزا و کنتو نسی امن سیا. دیم بسین جوابنا کئیو جواب دارے ادا تمنا دمر جکر بی مریم نو دیو اجنے کری را چی دا ویری را کچر تداف اس مولاد پیدا شی چی نکاہ نہیں شوی زمان با دین داری باندی و دا آگو لگی خلق بما پوری بد ردوئی دکھ دا مشور و دین داری سر او دائی فتنہ دا انسان پا دین باندی داغ لگی او فتنہ کی مبتلا کی دی یہ رئی نو جکل خوف دا فتنی وی دینی فتنی نو قدائی وکی تمنلا دا مرگ دا جائز دا دا دین ویری دلزمات دین باندی بطوان بدرت بخلق وی دین داری باندی چی او گورا زان دیسی دین دار ویلو بیدہ کارو کو دا کی بیت تمنا دا مرد دا جائز دا. فنادا من تحتیا پس آواز وک دیتا من تا دیا دا کزید دینا. نادا جبریل علیہ السلام آواز وک دیتا یو قرات کی من پسے من امرا لے دیں. فنا دا من تحتها آواز وک دیتا چاچی ولان در دین مان عیسی علیہ السلام دا آواز وک قرت د من شنو بیا مراد عیسی علیہ السلام الله تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. غم جن کی غم یقینا گرزول درف تا گزے کے استان چین روانا. سریان من الماء البارد یخ یبرخ کا طرف تا. وحزی الیک بجس الاخلت تساقد علیک رتبا جنیا. او اخذ زان طرف تا تند کجوری کجر تنی خوال را لفا جا المخاضو الاجز انلخ لبره ویل دا کمی کجر خواد چه تی حزی لیک وی خدا زان طرف تا تو ساقط علیک رتبا جنیا راو چه بتاونی کجر تازا داتنا او خزینو داینا با کجر اللہ تعالی پیدا کی راو بلیوی بتاونی تفسیر قاسمی کو یدی وقت یوتا اللہ تعالی حکم و غیدہ کجوری او خدا کجوری بدبان راو لیکنو پا کلی آخرا و اجا کجوری کی یو طاقہ ترشے لئن فیه اتواقہ والحرارہ کجوری کی یو طاقت دے و دویم پا کجوری کی حرارت دے او ایدام معین دی پا ولادت کے وحی معین فی الولادت تفسیر قاسمی کی ہوئی دا کجور چې دا په وخت د پیدایش د بچی کې مددگار ثابتی کی آسانی پیدا کی دی سره ذکر اللہ حکم وکم او کجور یو خشر دا اثر یو بدن کی دا دیو انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو نوی معشوم با پیدا شد چا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوال براو نائی تاوی تحنیق کاو تحنیق دا سنت عمل لے تحنیق دیتا ہے لیکی انس رضی اللہ عنہ ازمائی ورور پیدا شد اماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوال براو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخپلا خلم مبارک کی کجور دا شو چپلا مئی دیکھ لہا او بے یاد آسرا و آسترا و زمان دے رور پا دے خلقی کے ہو دا او تیرک دلا دی تحنیق ویلے کی باشن پیدا شنو یو نیک سڑی خوالا وڑل چاور ددا عمل کئی دائی آثار و اخپل بخاری کی دانست رضی اللہ عنہ پنقل روایت رازی دوی مریم تاللہ حکم و گو حزیلے کی بجز ان لخلا او خوځوان د ځان طرف ته د کجوري تنا تو ساقد علی کی رتبن جنیا نور او چی پتا نه کجوري تازا پکلی وشربی وقری عینا نو پس خلا اس کو یا خواستگی خرد کجور نا اس کا دای بری چینین قد جال رب کی تحت کی سریعہ وقرعنا يا خواستري عيسى عليه السلام واما ترى الا من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما بس قولي دو تا بندگانو انسانا نيوتن لرا انسان کی سکوین یاس خبری کول غواړي د تور تو آئے چی اقنال ما نظر کرے د پاد رحمان زاد روجے سو من روجہ و روجر چپوالی زبا خبر نکوما ادائی کی عبادتو زمان دن کی چپوالے دے روجہ کی خود فضل خبرنا روجی نے سنو پایا کی چپوالے زمان دن کی مطلوب دے خود فضل خبرنا بیکار خبری غیبتنا کے چاون تومتنا میں پزل گفونا لگے پزل مشغلے کے اب ازم دن کے منہ کے روجہ کے اجسو کے کئی ندخپل روجہ توا کئی اسے غیبتنا کئی پاکی چغلائی کئی بہتانونا لگے دروغوئی کنزلی کئی اکار کارونا کئی یو مریم تاللہو فرمائل چی فقولی انی نظر دلی الرحمن تورتا دسی وایا چی مال نظر کرے پاد رحمان زاد دروجی لفلن اکلم اليوم انسیا بشرت بخبری کن لنرز انسان سرا انسان سرا خبری کن فاتت بهی قومها تحملو بس رات لیو کن پائبانی قوم پلتا تحملو جب غیقی اراو چت کرے والا عیسی علیہ السلام چې دیا پیدا شو ای مریم غی ګرا پر تکل را روان د خپل قوم تراله چې کله قوم ولا ولید النعی تحقیق کینا و یا من قالوا یا مریم ویل ایا مریم لقد جئت شیئا فریا یقینا دارات للوکل لیو کار دې ناشنا ناکارتا دې ناکار کار دې کړې جنستا وعده دې نه کړې اولاد دې پیدا شو د غیب خبر ورته کوي ستا پلار دا سينو ستا مور دا سينو ان تر اس چلوګ یا وخت هارون اے خور د هارونې ما کان ابو کمرا سو الو پلاستا سړې بز و ما کان تمو کې بغیا نو مو ثابت کاروان تاسرنګی کارو کو ستا مور بدکارانو د تاسو چلوګ یا اخت هارون هارون نسوک مراد دی چې مریم ته وی یا اخت هارون دیگه یو قول دای چه دا یو نیک سڑه بنی اسرائیلو کی تیر شو یونسب الیه کل من عرف بالصلاح چه سوک ومنی گکاری سر مشعورون دا نسبت بیکاو دا هارون تا اسرائیل کی اصلے ترشو رجل صالح دیتو یا اختارون اے خوردارون مانا تو خدای وشال نیکو کارا کدو ان تارا سے چلو کو دیم قول لائے چی حارون نمراد آرور دو موسیٰ علیہ السلام نے دا جو دا آئید النسل نوا نوزکی ورطویل یا اختارون دریم قول لای چې دا هارون د یو فاسق بدکار سړی و دا وخت هارون جوړ دوی دا ورته په سب کې وایي یا وخت هارون خورد هارون ما انسان چې هارون یو فاسق و دا هیته می دا په شان په سب کار دی وکړو سلورم قول لای چې دا هارون چو دار د خپل ورو خود پلار نه و الله تی ورو د پلار نه و ادا هارون چو دام په صلاح او د بنی اسرائیل کیو نیک سره و زګه ورته یا اختارون او صحیح قولم دار د سلور واړو کی دا قوال تفسیر اسرائیل نه ذکر کړی یا اخت هارون ما کان ابوک امرا سوء اے خورد هارون نو پلار ستا سڑے بدو نو مور ثابت کارا فاشارت الیه بس اشارہ وکلل آئی عیسیٰ علیہ السلام تا زمان روجہ دے خبر نشم کولے دا جواب در کی ایل قالو کیف نکلم من کان بالمهد سبیا ویل دی چې څنګه به خبرې وکړو موږ دا چا سره چې دې بغي د مور کې ماشوم وړکه دا یو ورځ نیمه ماشوم نه د سره موږ سره خبرې وکړو یا بالمهد بزانګو کې او به وکانه په مان دی یکونو سره موری چې بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام تو اشارہ کو دعوت خبری ہو کی آئی ویل کیف نکلم من کان دس را من تو خبری ہو کو دعوام اللہ سے جواب را کی عیسیٰ علیہ السلام چی داور ادنی قالا انی عبداللہ آتانی الکتابا و جعلنی نبیا فلس حالات ذکر کړل آتانی جعلنی جعلنی مبارکن دا ټول صیغه د فعل ماضی دی خو په معنا مضارع سره دی او ماضی راوړي د پار د تیقن یقین د پار. قال انی عبد الله ویل دا یقین زیم بند الله تعالی آتان یل کتاب را کئی بما دا کتاب و جعلنی نبی و جوڑی بما دا پیغمبر. دا خبری کئی دا پار تردید دا قل دائیں چلا ما دا کتاب را کئی وما پیغمبر جوڑی و چو چی پیغمبر جوڑی و چاہ چی کتاب را کئی نوا پیدا از دا زنا نئی از زنا نئی پیدا. وجعلني مباركا اينما كنت اجړی به مال پیدا من کوم چې مبارک مال پیدا نړک. مبارک مانا سفیان سور رحمت الله علی معلم الخير زو معلم د خیر خلکو د خیر خبرې کوي. دیم قول اللہ مبارک بمعنا دا ثابتن علا دین اللہ مستمرن علیه زبد اللہ پا دین مانے کلکی ما ثابت بین پائے بانے ثابتن علا دین اللہ مستمرن علیه دریم مبارکن مان مبارکن علی الناس پای دوالا بهم خور خلق دو پارا ازنگا چی یخصر لهم بی دعای احیاء الموتا چی ذکر دعا وکم نزمار دعا بسو سر واللہ دائی مڑی را جوندی کئی. و ابراو الاکمح والابرس او مرزادر لن بپای گروگی او برگی مرز والا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا او حکم بکئی ماده په منځ سره او پاکي سره تر څو پوری چې ژوند لې صلات او زکات سره حکم کئ او تر کئ پوری ما دُمْتُ حَيًّا. دا دلیل په دې باندې چه مر سرا تکالیف ده عبادات و دا قطع کی گی سڑه مرشی نه دا عمال من قطعش اچه سوک مرشی نه مرتا مره چه دی عمل نشی کوله عبادت نشی کوله زکر یو سائم بی صلات. حدیث کی مرائی بخاری وغیرہ کی ازا مات ابن آدم ان قطعان و عملو چکره انسان مرشی نو دا عمل منقطی کی آدائر صدقی جاری سوابنا تو رشی غاق پل عمل دا منقطی شی نمرگ نپس نا منزو نشی کوری نا حجو نشی کوری نا زکاتو نشی اور کوری ایس شی نشی کوری. اکم حدیث کی جراری چال انبیاء احیاؤن فی قبوری میوصلون حدیث ضعیب حدیث دے. قصیدہ نونیہ کے امام نقیم رحمت اللہ علیہ دائے تردید کرے رہے دائے حدیث ضعیب دے میزان الاعتدال کے امام زہبی رحمت اللہ علیہ دائے بارہ کے لئے کرے دائے حدیث منکر دے. امام نے حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری کی دائے بارہ کے لئے کہ دائے حدیث ضعیب فی نفس دے او سره د زوم نه دا معارض دی د حدیث صحیح سره. حدیث صحیح چې دا ایزامات ابن آدم چې کله انسان مړ شي نو دا عمل منقطع کی د دې حدیث سره دا حدیث د الانبیاء احیاون فی قبورهم یصلون دا معارض دی ځکه چې نبی چې دا هم ابن آدم نه کړی لا هذا الحدیث ضعیفا فی نفسه وما هذا یعارض الحدیث الصحیح حدیث یو خو ضعیف دی او سره دا نبی معارض د حدیث صحیح مراله دی دی آیت سرم ٹکراو دی ذکر ہوئی چی حکم شوی حکم بکیم آتا پا مانزی سرم پا زکاہ سرم ترسو جی امز جون لے وبرم بوالدتی ولم یجعلنی شق جبارا شقیا آنی کی گون گی رق بالمور سرم نیگر زولی مال را سرکش و بدبختا جبار سرکش امنیو شقیان بدبخت امنیو شقی آتو ریکی جر خباست نفس دو جینا دخپل نفس دخبیستوب دو جینا حکم دللہ تعالی پریدی آئی زدہ سنیو والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا السلام دی په ما باندې پار چې پیدا کړې شم او پای ورځ چې په مل شم او پای ورځ چې په جوار ژوند کړې شم وا اسلام تیا ذالک عیسی بن مریم ذالک مانا دغه شان والا چې کوم شان دا ذکر شو دا عیسی زوی د مریم نه قال الحق الذي فيه يمترون قال الحق من اقول قال الحق دا قول الحق دا مفعول د فعل مقدر ده وای مزو وای نا حقا اج دی پای کې شک ہے ما كان لله ان يتخذ من ولد دام قال دی عیسی علیہ السلام دل تم قال مقدر دے خدای دمکن جدا ذکر کو زګی دا قال دی عیسی علیہ السلام دا صرف دا په وړوکاله کې نه بلکې چې کله لويشو دې نو دا خبره کړی ده راځي سورې آل عمران کې دې شوې دا خبره عیسی علیه السلام کړی ده ان الله ربي و ربكم ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه نری جائز د پاره د الله دا جونی سی اولاد پاکی دال را دنی ولو دا اولاد نا سبحان الله دنی ولو دا اولاد نا پاک دے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون کلا چی رادو کی دیو کام یقین وایات شانو پشی دا کن فیکن دا عبارت دی دی ارادی دا اللہ نا اللہ دی کن فیکن تمنا محتاج نا سی اراد عبارت دی ارادی نا دی وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ای یقینا الله چې عرب زما د عرب ستاسو ده پس بندگی خاص کې یا الله د لار نیغا نیغ لار ده فاختلف الاحزاب بین دا جواب دی سوال مقدر ده ادای ذکر هغه ویلې چې ما کان الا یتخزم ولد اللہ زان لا اولاد نہیں ولے عیسیٰ علیہ السلام خداوی دینی نبی عیسیٰ نصارا آئی خپل میں اس کے ولی ڈلی مختلف بیشوی نستوریا ملکانیا یاقوبیا چاہل عیسیٰ علیہ السلام جلے دا ابن اللہ دے چاہل اللہ تعالی حلول کلے پہ عیسیٰ علیہ السلام کے آچاہل عیسیٰ علیہ السلام جلے دا سالس و سلاسرے دا مختلف فرقی دا ڈالی ولی جوڑی شوی جواب گئی فاختلف الاحزاب من بينهم پس مختلف شلیا ڈلے پمیس پلکے فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم پس راکت دیر پاردائی کسانو چی کفر کرے دا پیشی دا ورزی غٹینا دا پارد تبایی دا اسمع بهم وابصر خ اوری بدی او خب وینی او ما اتون نا باور سراجی مونتا اوس خدی حق دغه نګدی قیامت کې به دای کی وینی مانا قیامت پر ال بدای خو وینی او خب اوری دا یو رس دې اورې دل او لیدل دا فائدن اور کوي بیا که حامیم سیدې در سماعت کې براشي پای ورځ باندې کوي نیو کوي سلی سپایده چادنه ورګي لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين لكن ظالمان چې نن ورځ دی په گمراهی کار کې گمراهی کې برادری وانذرهم يوم الحسرة او یې ور کان دیوتا دا ورځو د افسوسونو کړه چې فیصله کړې شي کار یوم الحسره د قیامت ورځ ده اده دا ورځ د افسوسونو څخه کوي چې منکر چې دا با خپل انکار په وجه باندې چې دا با افسوس دی چې چا د الله توحید نه منلی او توحید پسې افسوس به کوي سوره حجر کی تیر شد بے معاد کے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین چکم بی دین دینائی بدا افسوس کی چکاش من مسلمان امید اللہ توحید من من لے دیکھو دیو من حسر ہوئے دائنی چاہتا ویداری دنبی پریدہ او دا ارمان کې چې کاش ما د نبی تابعداري کړې دا اقوال دا افعال مې خپل کړې وي لکه دا سورې فرقان کې راځي وې اجتماعات کې یا لیتنه تغز دو مار رسول سبیلا هاي ارمان دې مال را چې ولې مې د رسول صلی الله دا تابعداري مې کړې وي دا چا انکار کړی د قیامت نن او ایمان بالآخره پورې افسوس وکړي چې کاش ما د آخرت باندې پورې د قیامت باندې ایمان لرلې لکه سوره انعام کې تیر شوی یو درس آیات کې دا چې قرآن نه منلې قرآن نه انکار کړی د سپک کړی او قرآن بس افسوسونه وکړي ارمان نه وکړي دا سوره انعام او اجتماع آیات کې تیر شوی زګه دې ته یوم الحسره وای وهم فی غفلت وهم لا یؤمنون ادي دې په غفلت کې ادي مال نه راوړي الا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون یقدن منغا اخری مالکان یو د زمکه او اج دی په دې باندې او خاص مونږ ته راوپس ته شي ولینا ارجون مونږ ته راځي واذکر فی الکتاب ابراهیم دې جواب کې دا بل شوبه دای چې مشرکانو ابراهيم عليه السلام چې آی متصرف غنلو ابراهيم عليه السلام په شکل باندې اسماعیل عليه السلام په شکل باندې آی بوتان جوړ کړو بیت الله کې کیو او بيد آی پلاس کې غش اور کړو چې کله پته مکه په موقع نبی صلی الله علیه وسلم را دا شکل نه ولیدل اعلان الله المشرکین لا بده مشرکان لعنت وکي الا ابراهيم او اسماعيل لم يستقسم بالاسلام. ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام تقسيم بغیر سره نه کړی ته پلاس کې غیله وکړي اي شکر نه جوړ کړو. نائب اسماعیل علیہ السلام او ابراہیم علیہ السلام دا به متصرف ګڼل دیو نهایی ته غش ورکړو خلاص کې الله تردید کی ہدایت دی قول او دایت نظریه نه یوز کړو په کتاب یاد کب کتاب کې په تور د نصیحت باندې ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یاد کمانا دا چه مشرکان و تاسوید اللہ تعالیٰ سر شرکان جوڑوئے و ابراہیم علیہ السلام چه آو تردید کرے دے شرک پل پلارے منع کرے دے نکہ تاسو خام خواد ابراہیم علیہ السلام تابیداری کوئے نو تابیداری ہوکے پپری گو دلو دے شرک کے سرنگی چاہ شرک پرکے دے نو تاسو امپری دے انه کان صدیقا نبیا یقینا هو رشتینه پیغمبر صدیق رشتینه نبی پیغمبر اس قال لابی یا بتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا کله چې ول پلار پلتا اے بلار والے بل لگی کے دا چا چناوریو نوینیو نلے کولے شیستان ستکلیف شیل ما ستکلیف درنا لگی کولے نشی دفع کولے نشی یا بد انی قد جانی من العلم ما لم یادک فتبینی آدک صراط والسویہ اے زما پلا یقینا را له زما دا د پوینا او جتا د نظر غلی علم وحی را له پوی را له دا فد بانی عہد کا صراط السویا لو بستا ویداریو که زما او بکه تا تلار نه غبرابر ماب سره روان شد ما ته بيداريو کړ په نيغ لار بد روان کم يا وتلا تا شيطان اي زما بلار ته تو اتمګ خبر ممنا د شيطان عبادت په معنا تو ات سره ده شيطان خبر ممنا کا سوره ياسين ګارش په تمايات کې یا عبادت پخپل معنا باندې خو عبادت من دون الله دا عبادت د شیطان دی الله سوا د چا بندگی کې چا د جره سوریا او پریادونه کې نه د شیطان بندگی کې ته الا شیطانا کان للرحمن عصیا یقینا شیطان چې ودا پاز رحمان زالنا فرمان شیطان د الله نه فرمانه دي یا بت اسما پلارا اني اخاف ايما سقع عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا اسما پلارا يقين زير ما جبر سي تا عذاب دو طرف الرحمن زاد شيوت شیطان لر دوستو شیطان تاویداری مکو دا بندگی مکو عذاب الوان راشی پلار تو یا راغب انتان آلیاتی یا ابراہیم وی ویل پلار آئے راز کن کے تو داری حوزمون اے ابراہیم زمالی حپری دیو دبل چا بندگی کے لئن لم تنتہی لارجمن لکا وحجرنی ملیا کته من نشوي لو خام خاص سنسار وکم تال راو پردو مال ډیر زمانہ ملي المانا امام مجاهد اکرما سعيد بن جبير رحمت الله عليه الدهر رش ز ډیر زمانه پوره حسن بصري رحمت الله عليه ملي المانا زمانن طويلا عبد الله بن عباس نه ملي المانا دا سويا سالما روغ رمټ نه بچا قابلان دوسیبا کمین نیقوبا اصلا چیز مانا تا ضرر درو رسید روغ لارشد دیزینا وحجور نیمالی قال السلام علیک ویر ابراہیم علیہ السلام سلام دبائی کار دی پتانے سلام مانل تراج زو خیر او سلامتی سرستان جدا کېدل غواړم دا طریقه نکانو دا نکان دا طریقه چا چا د ضرر بینه سي یا بیا په سلامتی سرزان بچ گئی سورې فرقان کې راشي درش په اعتماد کې عدل دا سلام نمراد سلام قاطعان سلام متارکت دیں بایکار سلام نور سلام دا پار تقریبا لس معنی سورہ انعام کی تیر شوی سلور پندرستم آیات بن لی ساستغفر لکا ربی انہو کان بی حبیہ زرده چه بخنب غارم استاب بارد رب پلنا ابراهیم علیہ السلام دا پناہ استغفار گفتلے دے پلالا و جکل اور تپت لگی ذری داود اللہ دشمن دے نبیان جدا شوئے دے سورہ توبہ یو سل چوالہ سم آیت کی تیشیو فلما تبین لہو اللہ وعدو للہ تبر رامنو کله ابراهيم عليه السلام د پت دا اوري دا پلار زماده الله دشمن نه کافر دي بي دي نه دي تبرع منه بيدانه جدا شوه انه كان بحفيا يقينن دي اپ ماوال نه مهربان وَاَتَغِلُكُمْ وَمَا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَعَدُوا رَبِّهِ اَذْوَ بَدَ دَكِيم ستَا سُنَا ستَا جُدَا كِيم اَغَا جِتَا سُرَا بَلَئِ مَا سِوَادَ اللَّهَ وَعَدُوا رَبِّهِ اَوْسِرَا بَلَمْ رَفَّ اللَّرَا فَلَرَبْ رَا عَلَمْ دی یا مقصد دای پلار دیمه کل ساستا فیرو لکه ربی اللہ نو برم بخن غوارم جدای تو وادو ربی دعا بغوارم چی اللہ از ما دا پلار ماف کے دعاو الاستغفار دا پلار دا پارا یا دادو ربی نمراد چی یا دعا کول دی پار دا اولاد یا اللہ اولاد را سرا کی چاہے زمان سے مرگر تیا کئی پا بیان دا توحید کے نو آدھو ربی دعا بوارم دا خپل رملا را بلن خپل لورا مراد طلب کول دی دا اولاد دا پار دا مرگر تیا دا توحید دا اللہ وحدانیت دا مسئلے بیان کی ماسا مرگر تیا کئی سورة صافات سلام آیات کی براشی یاد آدو ربی نعمد و امراد دا اصا اللہ کون بدعائی ربی شقیہ امید دې چې نه به یو زو په دعا او تر درو خپل نه مرادا شقی المحروم ونیم بدبخت ونیم الله عزما دعا قبلی فلما تزلوا وما عبدون من دون الله بس هر کله چې جدا شو داینه واجدي بلګي کوله ما سوا د الله لا داین په ډډ باندې شو او دای علیهم پری خودل وهبنا له اسحاق او یعقوب کلا جعلنا نبیا لو بخلوم د اسحاق او یعقوب او غرزام هر یو لره پیغمبر اسحاق علیہ السلام زوی د یعقوب علیہ السلام نو سه لا هر یو ته پیغمبر ورکو وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا او بکر دي تمن دوای د رحمت بلنا وجعلنا لهم وغرزل لهم دلا ذکر نیک اوچت لسان صدق ما ذکر نیک عليا اوچت لای دار سچ مار لا خپل رحمت سره ورک دا دې تفسیر سورې انبیاء کې راځي دعا وی ایمه درې وی ایمات کې لسان صدق علی المراد عبد الله ابن عباس انه الصلاة الحسن الصلاة الحسن چې څوک ابراهيم عليه السلام یادین کو مشرکان دی او کو مسلمان دی آئے ٹولی یادینو آئے پخنم سر یادی سناء الحسن ابن جرید نو نقل کرے ابن کثیر کے علی المراد و ادائے زکا جمیع ادیان و ملل لئن جمیع الملل والی ادیان یسنون علیہم چې څومره دینونو والدي هر یو دا کوشش کوي چې ځان منسوب کړي ابراهيم عليه السلام ته سنا صفت یې وای امام نصفی تفسیر مدارک وی لسان صدق علی المراد یا استجابت دعا ده دعا کړو وعدو ربي دا دعا قبلتیان مراد لسان صدق علیہ دانگ اعتاد نبوت کتاب و رسالت دا مراد دی وذکر بالکتاب موسیٰ او یاد کام پا کتاب کے موسیٰ علیہ السلام انہو کان مخلصا و کان رسول النبیہ یقینا و پاک سات رشه او رسول نبی رسول المن من الله اذا الله درنا استاد نبی المن الى الخلق مخلوق در علی رشه مخلص و پاک سات رشه امام نے کثیر دا ابو لبابا نقل کرے حواریین عیسیٰ علیہ السلام طویل یا روح اللہ اخبرنا عن المخلص للہ منگ دا خبر را کر دا اچاپ بارا کی چا مخلص بھی اصوک دیں عیسیٰ علیہ السلام ورتو فرمائل الذي يعمل لله لا يحب ان يحمده الناس الذي يعمل لله مخلصا سو دے چ عمل کی خالص د الله پارا لا يحب ان يحمده الناس دا نه کو کی چې خلق دی دای نه رسول صفات نو کی د خلق صفات تم نه کی بلکی خالص عمل کی د الله پارا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا آواز وکوم دتا د کتاب د تورنا جانب الطور الأيمن د تور د کتاب نو تاس مونږ وک وقربناه نجيا نزدې کوم د لزان ترازدار الله سره خبره وکړه وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا او بکلو مونږ دتا د رحمت زمونږ نارور دتو هارون علیہ السلام نبی مانا دا چې عامس بکار د دعوت کې شریک کم کار چې موسی علیہ السلام د ورکل شو رسالت نبوت جزا فرعون تلاش مسله بیان کا پایو سره هارون علیہ السلام شریک شو دا د دعا کړو د پسی سره دعا کرا دی وا شریک وو فی امری یا الله شریک دلا په کار د دعوت زما کې دا کم کار چې ما د سپاله په دې ګراسه هارون شریک کې لا اردویل ستا دعا قبول شولا امام نے کثیر نقل کرے وی دنیا کی رٹول نلوی شفاعت دا شعر ما شفا احد بی احد شفاعتا فی الدنیا آزما من شفاعت موسیٰ بی حارون ای یکون نبیا ما شفا احد بیاد چاہی سفارش نیکلے غفتلی نیکلے دم رلوی سمرچی کری موسیٰ علیہ السلام ببارد حارون کے چلہ نے سوال کرے رہے چاہ شرک ہو پی امری از ما بکار دن بہت پیغمبری کی شرک کا اللہ علیہ پیغمبری ورکا وذکر فی الکتاب اسماعیل یاد کا بتاو دن سیاد باندے پا کتاب کی اسماعیل علیہ السلام دام تردید کی دا قول دا مشرکان چاہی اسماعیل علیہ السلام شکل صورت جوڑکلے واتے غشیور کریو لادا شان بیانی دا پار تردید دا مشرکان وذکر فی الکتاب اسماعیل اِلَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ يَقِنَ الْوُدَى دُرِشْتِنِ اِلَّهُ سُوَالَ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ اَوُدِ رَسُول پِغَمْبَرَ رِشْتِنِ اللَّهُ سَوَعْدِ وَالَو دیجی کم لَوْ سَوَعْدَ کلی دنوائے پورا کلی سورہ صافات کی وراشی یوصل دریم آیت کے چکلہ اور تپلار ویلہ انی ارا فی المنام انی اصبحک جزتا خوب کی علم زتا علالوم ندخ بلزان پلار جدا خوب اور تبان کو لار دوی ففل ماتو مرسد جدنی انشاءاللہ من الصابرین دکم کار جتا دا حکم شہد آوکا دا گران کار دے چی سڑے پرمالی اگدہ کی اوزان دا لارک کی دا پارا پیش کی اسماعیل علیہ السلام پلار دوی اللہ جتا دا حکم کلے دے بس آوکا دا صادق الواد رشتی نوادے والا امام نے کثیر دے ابن جریج نے نقل کرے رہے ادالا سکے اسماعیل علیہ السلام چی اقبل رب سرکم وعدم کرے دو نوائے پورا کرے رہا ہر وعدے چی رب سرکلے رہا اگر مخلوق سرکلے کرے دو نوائے وعدم پورا کرے رہا یو ځل وېدې او چا سره الله زو ادا وکړه راتلو د ازید کوم ځای چې مقرر نو علي اسماعیل السلام را علي ولاله د ابل کس نو واده یې رشوي درې ورځې پاز باندې په ولاله وي تیرې کړوي اوسې وي صادق الوعد وکانا یامر اهله بالصلاة والزکاة وکانا عند ربه مرضیا او دې چې امر به کاو اهل خپل ته د منځو ذکر د اهل دې مراد دا ټول متیان دي ټول متیان ته حکم کاو اذ ذو متیو اپ بنو جرهم قبیله و دې تلګلې شو بنو جرهم قبیله او دې چامر وکاو اهل خپل ته سراو په زکات سراو دې په زراو خپل باندې ورکلې شو لا بن زغرو والقر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا دام شبه جواب دے مشرکان ادریس علیہ السلام بوار کی قصے جوڑے کرے اللہ دا شان ذکر کئی دپار تردید دا قول لائے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دی ادریس علیہ السلام مبارک لیے کلی وی کانا اول من خط بالقلم اول جب قلم مانی چا خط لیکلے نوی دا ادریس علیہ السلام نے و اول من خط سیاب اول ہا حسو چا جامع گنڈلین دا میسا ادریس علیہ السلام نے او چا چا اول گندل جامع غسلین و آم ادریس علیہ السلام نے اول من نظر فی علم النجوب والحساب اول چا چا نظر کرے پا علم النجوب کیا و علم حساب کی ندام ادریس علیہ السلام ادریس و توید دیو جمعیلے کی امام قرطبی ویلے کسرت درس ہی الگتاب جب اللہ کتاب ډیر درس کاو نو ادریس ورته ویل کی ان لو کان صدیق النبیا یقینا و دارشتنه پیغمبر و رفعناه مکانا علیا و پر تکلم دلا مرتبه اوچا دیتا جد مرتبه اللہ ورکلیو د اسرائیلو کې ادریس علیہ السلام بارک یو قصه لیکل شوې ده او اسرائیلی قصه ثائقت ده نشته ادریس علیہ السلام چې د نیک کارونه کول نیکو کار کتاب درس به کاو نیک نیک کارونه وکول ملائک ور سره دوستانه شو کلاوی ملائکو دوستانه شو نو خاله به رات لیوی او سری او طویل چرا چکر دل درکو اچر ته جنت ته یبو شو وای بو ته جنت ته یبو ته ادریس علیہ السلام او جکلا ادریس علیہ السلام دل نو نو د جنت نعمتونه دا مزید ار سی ولیدل ملائکو ورته ویل لازه جزوی تا اې د دل نخپل پړې افزار دل نه پری هودل ملائکه چې ده راو ته د اسرای د جرمانه او دل نخپل بیزار پادشه یې به تلال اې بسې ملائکه ته ویل چې د استاد سوز الله تعالی او ما دې نه اتو والانی ایو جنت کې ناس د جنتیان له جامې ګنډي د اسرایلیا د کتاب کیسه شته ما سه کتاب د نن نه یو سل پنځه دیش کال مخکې چاپ شوی دی ایسو پیندی سال پای کی دا قصر دی روک دلی کلی دا دا ټول چې دي دا اسرائیلی واقعات دي، دا هیڅ حقیقت نشته. مکان علی انا مراد چې مرتبه او جددا جده مرتبه او جده مرتبه لذر کومنګا. ادریس علیہ السلام چې اب جنت کې نه کې بیا سره نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات سلورم اسمان کې څنګه شو. بخاری کی رازی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے سلام کرے لے مرحبا بالاخ صالح، خیر رالے ویلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا. اولائک الذین آنم اللہ علیہم من النبین من ذریت آدم ومن من حملنا مع نوح. دا کسان دی چې نام کړ الله تعالی پای باندې پیغمبران الله د اولاد د آدم علیه السلام الله انعام بکر الله معنا بالنبوت پیغمبري ورکلوا شپږو انبیاو حالت ذکر شو. وممن حمل الله مع نوح دا اولاد د چا چې مصاحب کړو د نوح علیه السلام سره ومن ذریت ابراهیم و اسرائیل او دا اولاد دا ابراهیم علیہ السلام و دا یعقوب علیہ السلام لا. اسرائیل کی عبرانی کی عبد تعیل ویلے کی اللہ تا اسرائیل بمان العبداللہ یعقوب علیہ السلام تا ویلے کی. وممن لحدین او دا خلقنا چاہتم ہدایت کرے و توحید تا هدینا معنی ایل التوحید واشتبینا اغوار کریم ایل را پا پیغمبر ایسرا واشتبینا معنی بالنبوت والخلق الحسن استخلاق وار کریم انگا دمیم من هدینا واشتبینا دی تزرع عبدیت دی طولو انبیاء ذکر کی اجمالا جو گرائی پہ ہدایت کی اشتباہ کی محتاج دی اللہ تا یہ تول متضرعین واللہ تا عاجزی کے ان کی واللہ تا اصول چی تضرعو کے عاجزی کے غیر تنو آئلہ نشکے دے اذا تطلع علیہم آیات الرحمن خرو سجدہم و بکیا کلچی رستے جی پائے بانے آتو ندر رحمان سان نلوی دلوا سیدہ کن کیوں جڑا کن کی سیدی بائی کولی آتو سیدہ اتلاوت شبہ سیدہ ہو گئی. وخلف من بعدی خلف النساء الصلاة واتبع الشعوات فسوف يلقون غیا. دا جواب دا یہ سوال دے سوال دا ہے جی انبیاء ٹول پا حق واننیو دا آئی دین حق دا مخالب ادیان سرنگی پیدا شو سرنگی دا نور دینوں پیدا شو دا آئی جواب کی چی دا انبیاء نرسو ناکارا خلق پیدا شو آئی دین تباک و وخلف من بعدهم خلف پس پیدا شل رسو دائنا ناکار نائبان ازوار صلاة چی زائر کو آئے مزلرا منزی زائر کو منزائر کے دل دا کنار دا زائر کو ولو دا طول دن طول دن آئے زائر کو. عمر رضی اللہ عنہ نقل لے سوک چی من زائے کئی نبقت زیاد دین دا طول دین زائے گا زیاد چی سوک دا دم رجز یا ہم خیال نساتی ناو نور دا دین چی خیال ساتی مز دا جز یا ہم دا دین دے دا دیو نسابو با پا انتفار دی جز یا ہم سر دائن انتفار دا کل دین کولا. کتاب الکبائر کی امام زہبی رحمت اللہ علیہ دا عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس یہاں نقل کرے رہے آئے من لم یصلی فلا دین لہو سوچ مزنہ کہ انہوں دعا پارا دنسا دین شترے انہوں دعا پارا سم اللہ سے اللہ بن مسعود و الہ دین لہو عبداللہ ابن عباس ویلا ملت لہو دا ملت نشتے اگر اجوز یا ہم زائے کئی دا آج صبح درے پابندی کئی نو دا غافلون ننے لکھ گی امام نے کثیر دا مسروق رحمت اللہ علیہ تابعین نقل کرے اوی لا یحافظ احدن علی الصلوات الخمسے جسوک بو بینزو منزو باندیا میں شوارے کئی مداومت کئی نو دا غافلون ننے لکھ رہے کی غافلون کی دانے او دا دیر پاس سورہ اعراف یو سشپکش پیتم آیت کے وجہ گرشی دا خلب سوک ناکار نائبان دا نمگڑی ملانو او سبب دا گمراہی دائی چو آحرس دا دنیا او دنیا لالچ حرس راست لنو گمراہ شو دینی تباک سر عرف یو سل شپکش بھی دکی وَتَّبَعُ شَعْوَاتِ عُرْعَان شُدِينِ نَبُسْ بُخْوَائِ شَعْدُ بَسِن وَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا پس زردے چمخام بشین سزا سر کشی سرا غیل سرکشی د سزا سره مخامشی یا غید آئیو کندر جالنم کی آئی تبا چولے شی اللہ من تاب و آمن و آمن سوالیا مر آسو چی تو بیویستل تو بیویست مانا عن شرک شرک کولی پریخ وزل و ترک صلاح تی امون بے پریخ وزن دائی پابندی شروک لہ و اتباع شوات قوائشات تابیداری بے کولای پری خودل توبی تینوی اس طرح امنی کثیر ہوئی و آمن ایمان روڑا ملیو کنین و فولای کد خرون الجلنتا پس دا کسان چی داخلی با جلنتا ظلم و نکلش پای بانی چھے جلنات آدنی جنتنا د میش ګریا چې واده ګلې رحمان ذات د خپل بندګان سره لای د خپل بندګان سره دا جنت واده کړی را بل غیب په غیب باندې چې نه دی لري جنت نه دی لري خو الله سره واده کړی إِلَّهُ كَانَ وَعْدُ مَاتِيَا يَقْنَنْ شَعَنْ دَائِ دَعُ وَعْدَ دَعَ بُرَكِ دَشِ لَا جِكَمِ وَعْدِ دِنَا بُرَكِ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَنْ إِلَّا سَلَامًا نَبَوْرِ دِي بَعِكِ بِبِعْدِ خَبْرِ مَرْ سَلَامْ دَهَرْ تَرَمْنَا إِلَّا سَلَامًا مَرْ مِنْ كُلِّ الْجَوَانِمْ دا هر طرف نو پاکی آواز دا سلامتی آئی یا سلام مانا دعا دا سلامتی آئی وَلَهُمْ رِزْقُونَ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا آوِ بَا دیولا نو پاکی رِزَتْ آئِ سَبَایَوْا بِگَائِ جنت کی جیس سار و ماخام نشتے اللہ ابن عباس نے ہوں پرمائی مقدار دشپی مراد دی مقدار دشپی او دور رزی اشارت دوام طرف تذکر اس قناہ دا جنت چی دی آد دائمی دی پاک دانش دی جی دی ٹیم بمیلاوی گی اور دی ٹیم بنا ملاوی گی اور جی کم ٹیم دیزلو شی نو پاک ٹیم کی بتا تا نعمتنو ملاوی گی دائمی ہمیشہ دی اگر سورہ واقعہ کی رازی دری دیر شمایت کے تلک الجنة التي نورث من عبادنا من نشاء دا جنت چه ورکوی من بیعوز بندگانو خلنا آچا تجوی تقی من کان تقی آچا تجوی پریزگار دن کے دلال جنت آچا تورکو وما نتنزل الا بامر ربك لهم ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا دزنه دیم باب د سورته شپښ وی تمات پوره پدې کې عجز د ملائکه ذکر کوي بس د عجز د انبیاءونه انبیاء او عجز ذکر کوي، عجز د ملائکه ذکر کوي. ما لا تنزل الا بامر ربك. عبد الله بن عباس نے فرمائی چې ازل نبی صلی الله علیه وسلم جبريل علیہ السلام ته ما یمنو کان تزورنا اکثر مما تزورنا، تولې دین ډېر نازي سمره چې راځي لقال ډېر راځه ما یمنو که څه شي منه کوي تعالی ان تزورنا د زیارت او ملاقاتو کې زمون ډېر دای نه چې سمره تکې او چې څومره راځي د دین ډېر راځه نو هدایتونه نازل شو. و ما تنزلوا او موږ نه شو را کوزم په امر د رب ستاندي. رب د ایجاد دا د امر نه بغیر موږ نه شو را کوزیدی. له ما بین ایدینا او ما خلفنا، خاص دا اختیار کی دیا سو چې مکه زمونه دی او چې رستو زمونه دی او ما بین ذالک او چې په من د دې کې له ما بین ایدینا. ابو العالی رحمت الله علی من امر الدنیا وما خلفنا من مال من امر الاخره وما بین ذالک وما ما بین النفختین. دوش پیلو مینس کی چکن وقت دیں دا ټول عرص اختیار د الله سره دیں. او دیکھ اشارہ دا بے امکنہ سلاسو یا ازمینہ سلاسو تا دری زمانی دی، اشارہ دیکھ دا دری اماکن دری زیونہ یا دری زمانی دا بار دا دلالت دی پدی چی اللہ اللہ تعالی جمیل اماکنتی امکنتی والازمینہ یا اللہ چی دے محیط دے پٹولو زیونو باندی ہم و پٹولو زمانو باندی ہم. علم دا اللہ پا ہر سبانی محیط دے. وما كان ربك نسيا ند رستا يرون کې اشاره د علم د الله ته پلاو نیر ناراضي. رب السماوات والارض وما بينهما فاعبدوا واستبر لعبادته هل تعلموا له سميا. رب دا اسمان نو یو دزمکو دے او آجی پمیز دا دے گی نو پس بن لگی خاص کال رو کلک شا عبادت دا وطا وستبیل عبادتی دا پا عبادت بن کلک شا. حل تعلمو لہو سمیانو آیت پی جنی دلال رحم نامے. سمیان مانا مصائب بی صفت آیت اللہ سر سوک بی صفات کی برابر شترے ننشترے. ويقول الانسان اذا ما مت سوف اخرج حيا. اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. دغه نن دریم باب د تر اخر د صورت پورې د ساو د باب کې با شپږ زواجر به ذکر کړي. اول سجد سے آپ انکار دباس باننے، چکیابن نے انکار کے شپکش بیتم اووش بیتم آیت کے. بیوت تخویب اخروی ذکر کے یاتش بیتم آیت ننیو اوی ایم آیت پوری. فوارب بکل نحشرنہم. بیو دعا اویائیم آیت کی و بشارت و زیر ارکی ممیانت و سمان نجل لذین تقو و نظر الظالمین فی آجسی. بیو دویم سجد ارکی دری اویائیم آیت کی پا استقبار دو قرآن نچی قرآن نزان لوی گرنی قرآن پا مقابل کی استقبار کی دری اویائیم کی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا. بیا به دو آیاتونو کې تخویف تخویف ورکړي تخویف دنیاوی وکم اهلکنا قبل من قرن سلور او پنځه اوی آیات کې بیا بشپک اویائم آیت کی بشارت ویو ازید اللہ الذین آتاو حدا الباقیات الصالحات خیرن عند ربک ثوابا وخیرن مردا بیا بدریم زجر ذکر کئی پداوی دا عزت باننے چیدی کئی شرک کئی دا بیدنی کارون شرک کئی او بیا پائی کی چیدی داوی دا عزت ہم کئی و اوی ایمات کے افرائی تلی کفر بی آیاتنا وقال لہو تین مالا وولدا اب یہ بات تخویف اخروی ذکر کی یو کم اتیائم او اتیائم کے بے یو اتیام آیت کی وصل و رمز ضرور کئی پہ اتخاذ دالے ہو باطلے ہو بانے واتخذو من دون اللہ آلیتا لیکونو لہم عزا ابے بشاہ ذکر کئی یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا بے عبس تخفیف ونسوق المجرمین الی جعلنم وردا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا وَإِنْ إِنسَان الْإِنْسَان مُرَاد إِنْسَان مُنْكِر الْقِيَامَة دے وَإِنْ إِنْسَان إِذَا مَا مِتُّ أَكَلَ جِزَ شَمَر لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا خَام خَاز ضرور برا استرے کی ز جوندے قیامت نے انکار کہیں یا عزت عمر شمبیت براجون دے کولے شم اللہ اخفل سابقہ حالت دی سوچ جو کا اولا اذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یکو شیا آئے ندی آد انسان تا جی اقنن پیدا کلے مال رم کیا انو آج شے اچ شے نوے ستان نسم سال سابق نسو وجود اللہ اللہ پیدائش درکو مخی ستا پیدا کرو گرانو چی اللہ پیدا کرو اس طرح استل تشیری او باسی ودی سورہ عراب کیم ترشی یو کم درشم آیات کی داشن سورہ یاسین کی وراشی یو کم آتی آگی فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ بس قسم منی فرستا باندے خواہ خواہ جمکون بدیو لہو شیطان لرا دا دویم زیر چلا پخپل ذات باندے قسم خوری دے اس بات دا قیامت دا پارا یومہ کی سورہ یونس کے درشے دری پندرستم آیت کے قل ای و ربی انہو لحق سورہ یونس دری پندرستم کی ویل ادریم سورہ سبا کی رازی دریم آیات کی اصلورم سورہ تغابن وم آیات کی رازی اللہ بخبر ذات بنے قسم خرید قیامت دے اس بات دے پارا پس قسم میری پر افستا باندے جی خواہ خواہ جمعکون بدیو لرہو شیطان لرہ شیاطین نمراد ہم اللذین عزل الناس مراد آدی چی خلق کی گمراہ کریں برابر خبر ہے کہ بے شیاطین الانس پہ اوکو جنوی ثم لنحضرن لہو حول جہنم جیسیا بے خام خان حاضر بکو دیولل چاپیر دی جہنم نجیسیا پڑمخے بے جہنم کی پراتی ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن اتيا بیا ورا کا ګوم دهاري ډرینا او په بس دهاري ډرینا ايوه اشد على الرحمن اتيا چې کوم یو د یو نا ډېر سخت دی پر رحمان ذات باندې فلا فرمانه کې اتي ال نا فرمانه کې چې څوک څومره ډېر نا فرمان دی براوستل شي ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بعصيريا بیا خام خامو خپویگو پای بندی چاک حق دار دی جالنم تدر آخری دو اولا بیا خا حق دار دی سیلین جالنم تدر آخری دلو و ایم ملکم الا وارد و کانا علا ربک حتما مغزیا او نشتے ستا سنا مروازی و جانلم تا دیدا پر ابستا بندے ضروری پیسا لکلے شوئے و ایم ملکم او نشتے ستا سنا اللہ واردو آماردہ چی وزی و جانلم تا کان علا ربک دادا پر ابستا بندے حتم مغزیا پیسا ضروری کلے شوئے دیکھ توجیهات دی و ایم منکم الا واردوا یو دای چې ورود دا په معنا دخول سره شي معنا دا یې د سنشته یو تن استاد نمبر داخلي و جانلم تا منکم کې خطاب عام دی مؤمن او کافر ټول د شامل دی مانا مومنان بم جہنم تو ورزی او مشرکان کافران بم جہنم تو ورزی اور داخلی کی بم خود مسلمان مومن دخول جہنم تا دا آب طریقی دا سیل سرائی چکر دا پاب ورزی دائی مشرکان و دلی دلو دا پارا آدھا دا مشرکان داخلی دل جہنم تا دا آب دا عذاب دا پارا داخلی دو کی فرق دیں یوزے مشرکان آب داخلی دا عذاب دا پارا مومنان آب داخلی دا سیل دا پارا یا ورود دا فمانت دخول سرننے بلکی فمانت ورتی ری جل سرے او نشتے تاسنا مار دا چی ورتی ری گی وان پدی جالنم بانے جالنم باندے بورتی ری دلوی جالنم د پال ورتی دی مومنان ټول ورتی دی کیو چې کم بی دینه کافران نه فرمان دی جالنم ته ولي کیو نور به بچي او پوری وزي جالنم نه او چې کم بی دینه کافران مشرکان دي نو هغه کته جالنم ته ولي یا ورود دا په معنا د ابتلا سره ده مان تا ټول تا جانم خبر ټول بر جانم نه خبر شي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا بیا بچو مای کسان لره چې ځان بساتره شرک نه اتقوا منان الشرک او پری بدو ظالمان لرا پائے کے پڑ مخے شاہ شرک نسان ساترے کفرنا اتقو نمراد اتقو آن شرک دے شرک نسان بس ساترے اللہ و اخلاص کی او چکم ظالمان دنیا آئے و جاننم کی پڑ مخے پرات رئی و اذا تدال امدیات کی زجر رکے بل استقبار تکبر کئی مقابلہ دو قرآن کے او کلا چی لستیشی پتیو بائی آتو نظم گا واسح نوائی آکسان چی کفر کرے آچات چی مانی روڑے ایو الفریقین خیر مقاوا چی کم یو دو دو اڑلنا خزی والا دے واسنو ندیو خیست مجلس والا دوڑی دلی جیو کافران دیو مومنان دیو چا سے خیسترے پس زینو دی سزنائے پخر کاؤ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ بیاد کی تخفیف تخفیف دنیاوی دی په خسته زینو خسته مجد سوال باندې څوک نخلاصي ډېر پیړې مکه تیر شوی الله ټول هلاک کړي ډېر هلاک کړي مونږه قومونه دی او زمانه مخکر دیونا وکم اهلکنا و دیر حرا کریمگا قولا و مکر دیونا من قرن قومنا دیو زمانی هم احسن و احسن و اساسا و ریا چیوائی خست سامان والا و شکل والا دائی شکلون دائی سامان خست و خبائی بجنشو قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا تور دوا سوچوی بگمرائی کی نو مهلت بور کیا تو رحمان ذات مهلت مهلت والاور کی مانا اللہ تعالی دائے مالون و دائے خواست زینت دار سول زیاد کی مالن زیاد کیو پایا کی دا سفیدا نشته لکه سوره آل عمران یوصل اتاویا کی تیر شو 178 کې چې انما نملی له لیزداد اسما آیت مهلت ورکول کی مال نه ډیری پایا کی کافرانو ته خیر نشته سوره آل عمران یوصل اتاویا کې او سوره مومنون 55 کې حتا ازار او ما یو دون ایم العذاب و ایم سا تر دی چوی نیا چی دی سر او واد کی دیش یا عذاب یا قیامت نفس یعلمون من هو شر مکانا و اضعف جنلا نزر دی چی پوی بشی چی سوک دیر بد حال والا سوک دیر دیر کمزوری لکر والا اس خدای وی چی دیم مجلس والا کری زمنګ نناز ته پاس دې مرګري کړي الله یې کا عذاب اوریدونه دی په پیاشي چې من شر مکان څوک ډیر بدحال دی او چا له کر کمزور دی ويزيد الله الذين اهتدوا دا او زیات وی الله تعالی کسان له جدات مندور کې دی هدایت ودلنا مراد تثبت دی چکم مومنان دی ہدایت والا دی اللہ نور کلک کی اور دنیا دا پخر شہن دے بلکہ باقی جی پاتی کی نو عمال صالح وی والباقیات صالحات خیر عند ربکا ثوابا و خیر مردہ او باقی پاتی کی دن کی آنے کمن لڑیر بہتر دی بنیز دربستا پا اعتبار دا بدلی سرو پا اعتبار دا زیور گرزی دلو وخير المرد مرد په اعتبار د زیور ګرځیدلو مال صالح به تر دي رستور سره زه خسته کی افرایت الذی کفر بیاتنا دا بل زجر ذکر کی چې کای شرک او دای سره سره داو د عزتم کای افرایت الذی کفر بیاتنا آیا تا سوچ کرے بحال دا کس بانے چی کفرے کرے بایا دنو سنگ بانے وقال ہوئی لہو تیلنا مالا وولدا ضرور براک لیشی ماتا مالا وولاد ما مال بم ہیٹی دی اولاد بم دیری دا تن نازل شی بار دا سنوائل کی حکم عام دے دی بانی د خباب رضی اللہ عنہ قرض چکلا مطالبه وکړه د نوې زما پیسې را لراک دور د ایستا پیسې ول در کوم ته دی چې کفرو کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې کافر شنو حال ول در کوم نه نه در کوم آی قیامت براش وی قیامت کرا کې آئی که قیامت شنو ما مال بمڈیر او اولاد بمڈیر که جو اندیک لے شنو حال تبی در کما آیت تنو بی اللہ نازل کن افر آیت اللذی کفر بی آیتنا وقال له تلنا مال و ولد اوای چې ضرور براک لري ما ته مال او اولاد. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. آی خبر دې داد غیبونه یا یې نیولې د رحمان ذات سره لوز د خلاصې دا خلاصې کلا دا سینه من کلا دا سینه سره چې ګمان کوي کلا چې دا اول زیر چې اولنو شپړو سپارو کې اول زلدا کلا را دې سینه کلا شروع کی دا سوال کې وی کم لفظ دې چې قرآن کریم پاولنو پنځل سپارو کې نشته نو لفظ د کلا دی دا قرآن کې تقریبا درې دېش کړه تر اعلی دا اول زیر پای کې کلا سنتو ما یقول حجر دا زنا سین چې ګمان کوي سنتو ما یقول زر چې لګون اج دی وای و نه مدو لو من العذاب مدا او زیاتو دل دا عذاب زیاتواره دا وای چې ماته مال لګړې شي امام قرطبي رحمت الله عليه لیکلي وې دا د هر بي دينه خبره ده كله کافر یقول ان اقمت على دين ابائك عباده الاصنام لو طلنا مالا وولدا وای ګجر دا د خپل پلان نیکو په دل مان یک لښو د بوتان عبادت دې پر نه خود نو تا ته مال او اولاد درګلې شي لا دا سن کلا دا سن سنک دو ما یقولو زرده چلی کم آجی دیوائی او زیادتو دیولا دا صاحب نا زیادتوارے امالو نوی خمانگو لا صاحب دیتی کم وانا رسو ما یقولو واتینا فردا او اخیر بواخلو من ددن آجی دیوائی او رازی ومن دیوازی ایسو آخر بواخلو من ماها یقولو چی دیوائی ویاتینا فرد و رازی و ما تا یوازی خالی لاز خالی لاز بر اللہ علی وزی واتازو من دون اللہ آلیتا لیکونو لهم عزا دیزن بل زجر ذکر کئی پا اتخاذ الالحت الباطل باطل آلحه نیولی دیدہ عبادت کئی او نیولی دی ما سواد اللہ نا آلیات دیر پارا چیشی دیولر مددگاران عزن مددگاران شی و کلا دا سنہ سنی دی گمان کئی سیک فرونا بے بعدتی و یکونون آلیہم زدہ زرچن کار بکی دی بعدت دینا و شبا پدی بخلاف کی بیان کون کی ویکونون او شیو پدی باننے زدن خلاف کو ان کی دیات کی دو توجیات دی یو توجی دا چی دی حوست دا آلیہ و بندگی کئی و دا آلیہ چی دی قیامت پر بردی دی بندگی نے انکارو کی مشرکان زبان لگے نبی انکارو کی وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ زِدَّهُ شِوَا بَخِلَابْ دَرِي کے بیان کا ان کی فورس دا قیامت ننو تا ادھائی چغی وی بن لگے کئی سبال ویدا مابودان قیامت کے بن لگے نبی انکار کئی او دے وہ خلاب کے بیان ور کئی دا شان سورہ یونس کی تیر شوار اتی اجتماعات کے دا شان سورہ قصص کے مرازی درش بے اعتماد کے سورہ احقاب پینزم شپگمات کے شدے بندگی کئی خیامت پر بتیائے انکار ہو کے دم قلائے چی سید فرون بے عبادتی دا زمار راجے دی دام شکاہتا سید فرون بے عبادتی زنی چی انکار بو کی دا مشرکان دا عبادت دا دای آلیہونا مشرکان به وي مونږ د دای الها او بندګی نه کړي. شیوه په خلاف دای کې بیان شیوه پای په خلاف کې بیان کوونکی غدا سوره انعام کې تیر شو درشتم آیات کې والله ربنا ما كنا مشرکین. عشان سوره مؤمن کې مرادی څلور اوی آیات کې الم ترالنا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. آیت نگوری چی اکرن رالی گون شیطانان پا کافران تیزوی دیول رب تیزول سرا تعزهم مانا تحسهم علی المعاسی. مام بخاری ہوئی گناہونو باندے ور تیزی دا شیطانان وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِلَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا. با جلتی مکو فدیو بالنی یقنن شمار مدیل رشمال شمار من عذاب براولو. يَوْمَ نَشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدَا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَا. پای ورځ باندې چې را ټول به ګمنګا متقیان رحمان ذات په حیثیت د ملمنو او افضل په شکل د ملمنو به ورستل شي او به شړو مجرمان لره جهنم ته وردن تګي به ورځي جهنم ته. لا یملکون شفاعتا واګ اختیار بن لري د سفارش إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. مر آسو جنی ولد رحمان سعصر وادر توحید عهدا من عهدا بالتوحید. لا يملكون الشفاعة لا يملكون کی زمائر چی دی داراجی دی آدھا و مجرمین تا نسوق المجرمین مانا بیدائی چه لا املکون شفاعت واگ اختیار بننی دا مجرمان دا شفاعت ہی چال را. مجرمان با سفارش نشی گولے الا من اتغذ عند الرحمن احدا او دا مستثنا مستثنا من قطع دا. مار آسو کو چه حاصل کرے دے دا رحمان ساس را دا توحید. مانا آسو کو بشفاعت کی چه موحد دے مسلمان دے یا لام لیکونه کې دا زمائر ټول تراجی دي مجرمان او هم غیر مجرمان او هم متقیان او هم دا مستثنا دا متصل ده. لام لیکونه شفاعتا واګ اختیار بنای د سفارش نه دا مجرمان او نه دا متقیان إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. مر آسو چین ولده در رحمان ساسر لوز توحید. با شفاعت بکن اسری موحد بکی بیا مستثنا من قطعشی. یاد دو ماندا چلا املکون شفاعتا واگ اختیار بن لئی دا متقیان دا سفارش هیچا لرا. لا املکون الشفاعت علی احدین اچال با دی سفارش نشی کوله الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. مر آچال رجانی ولوی رحمان زاصر عهد توحید. سفارش چکی نصری موحد لبے گئی. لا املکون الشفاعت علی احدین الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. اوائی دی چینی ولی دی رحمان ذات اولاد. لقد جیتون شیئن ادا. یقنن رات للوکلل تازو خبری درنیتا. اللہ دا نسبت دا ولد کل دا دیر درن خبر دا سمر درن دا. تکاز سماوات و یتفتورن منو و تنشق الارض و تخر الجبال حد دا. لز دې چې اسمان اوچوي د دې خبره او نیمګړ شي د ازمکه را پریوزي دا غرونه دړې دړې حد زر زر دا غرونه راولي دومره الله تعالی خپشه غصه شي پس وانه ال ذاول الرحمن ولدا د جراب لید رحمان ذات لر ولدا الله د نسبت د اولاد کوي وما ينبغي للرحمن او نن مناسب رحمان ذات لرا ایت ولدا دا جونی سی اولاد لرا رحمان ذات الله چې اولاد نیسینا ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا نری هر هاسو چې دی باسمان لګي او پزمو کې مردا چې راضی و رحمان ذات تاویدار عبد المن تاویدار پرز د قیامت اسره وز تاویدار م لقد احصاهم وعدهم عدا یقینا راګر کړی دی دیولا شمار کړی دی دیولا رب شمار سرا لذ الله علم دی په دیو باندې شمار د الله کې دی وکلهم آتیه یوم القیامت فردا ادا ټول چې راضی باد پر د قیامت باندې یوازې الله ترازی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا آگسان چې ایمان وروړ عمل لیکلی نیک سيجعل لهم الرحمن ودا زرد جو بغرزي دیول الرحمن زاد محبت په دنیا کې ودا مینه محبت دنیا کې وس خلق محبت کوي چې کوم مؤمنان دي عمل صالح کوي الله وضائے محبت دخل کو بزرگوں کی واج ہے حدیث گرائی چې کړه یو بندانی کو کار شي نیک عمل نه کوي الله جبرئیل علیہ السلام راو غاړو دا بندانی کو کار دے زما سره مینه ده نو تم سره محبت کوا به جبرئیل علیہ السلام چې اسمانو کې دا اعلان وکړي دې بند سره د الله مینه ده زما سره مینه تاسو مو سره کوي دا محبت الله خلق زونه کې واچي و انما يصلح بلسان کرے تو بس رب المتقين پس یقین الاسان کړه دې قران لره بجوستان نه د دې پاتې زه اور کې دې سره متقين تو تنذر به قوم اللدا او ویلوی په دې سره قوم دروجن لحق نہ کوک جگڑ مار لد ناٹو لمانی ویروی پدیس رائے قوم چی دروجن وی دا حق نہ کوک یو جگڑ مار وی آئی تبیر اور کی وکم احلکنا قولا من قرنل آسمرا لکری دی ممک کری دیونا دا پیڑونا حال تحس منهم من احد الآت من دعنا يوتن لرا وتسمعوا لهم ركزا يا اولي دعي لرك شار دي مكي ام دير خلق دي جواب بي دي نئي کروي آيات دبعا كي سوك ويني يا دعي تك شار اوري سورة مريم كي تفصيل دواقعي ذكريا علیہ السلام کاو بے تفصیل د ولادت د عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام د پیدائش تفصیلی ذکر سورہ مریم کې دایي تفصیلی تذکر د ابراهیم علیہ السلام خپل پلار تا ادي صورت کې سلورم قبات او اتخاذ الولد چې څوک الله د نازول نسبت کې چې الله اولاد نیولې دایي قباحت او بدی بیان نه چې الله په خفقه تقاض سماوات و یتفترن منه او پنځم دی کی حالت د ملائک بیاناو چې مار تنزل الا بامر ربک بسم الله الرحمن الرحیم واه